Biga bai, elkartea dugu gomita eta bereziki unen ordezkaria den Marie-André Urret. Gaur zergatik, imertsioa behar dela garatu ama eskoletan, alazer galdegiten duen sail elebidunaren zat, Biga bai buraso elkarteak, eta be, galdera simple bat, zergatik orain hori ikusten duzue beharrezkoa dela imertsioa garatzea ama eskoletan. Berazala eta girua aipatzen zen bezala hori da, guai eta elebidunian publikoan asteko sartzen diren eta haur gehienak heldu dira eta eskola emaiten ez duten familia batzuitaik, beraz eskola txartzen direlaik eskolaik ez dakite, edo biziki gutxi eta ordean eskolan dute intzuten eta eskolan dute ikasten eskola. Eta gisa hortan eskolararen ikaste hori ahont eta prozesu luze bat izaiten da. Eta gertatzen aldena da, problema izaiten alda ikasketak egiten dituztela batzutan hizkuntza bera askiuntza menperatu gabe. Eta hortaik eta arazoak sortzen aldira, bereziki, mandizan zepetik goiti, hasten direlaik oinarrizko ikasgaien iten, erran nahi da, matematikak, irakurtzen edo idazten hasten direlaik. Ara, beraz, importantea zaiku, arras, hizkuntza bera, doi bat untxa menpera dezaten, hori eta lehenbiziko urteta ikaste, eta ordean da bereziki mementoa hizkuntza untxa ikasteko, ordean dira erreski eta lotzen hizkuntzari, eta beraz, murgiltze sistema bat plantatzia lehenbiziko urtetan, ama eskolako bi lehenbiziko urtetan, oko mozkiola egiten da, hori da eta hizkuntza untxa ikasteko zinez gako bat. Ondotik, ez duzenei bultzatu, ama eskoletatik at murgiltze eredu hori ere bai? Bo, lehenbiziko urratxalitaike eta ama eskolan plantatzia murgiltze sistema hori, prinsipioz lebidunaren funtzionamendua da, demora erdiz eskolaraz hitia, demora erdiz frantzesez, demora erdiz eskolaraz. Eta hortaik aldaketa bat da deia ama eskolan bi urtez edo eman dezon hiru urtez eta murgiltze sistema baten ezartzia hori, mementuan, esperientzia gisa molde batean bakarrik da plantatua. Beraz, hortaik behar da hasi. Geroko ikusiko. Hor, aipatzen baitzen elebiduna, beraz, bi zatitan egiten da, frantses eta euskara. Hor, pentsatzen dut zuen pentsaketa ere etorri dela Dalgalian soziolinguistaren mintzalditik. Berak adiez jaiten zuen, ingurumena, azkenean denentzat eta urrentzat, kasik frantsesa dela osoki, beraz, elebidunean delarik, euskara, euneko ogoita bosta da bakarrik aurrarentzat, eta hor arako dela falta hori senditzen. Hortan duzue, gogo eta osoa hortik abiatu duzue? Bon, ez da gogo eta osoa bakarrik hortaik abiatu, erten zen bezala jadanik eta aniz lekutan eta aspaldidanik plantatua da jadanik sistema hori, Giristino eta Sarian bereziki, odean badakigu frogatia da aspaldidanik murgitze horren plantatziak biziki maitza honak dituela, benen egia da, hori eta sostegatzen dutela eta soziolinguistiko eta zientifiko batzuek bereziki Dalgalian berak, erraiten baitu, behar dela eta haur batek untxa eta bere tudezan eta hizkuntza bat, behar du mainu linguistiko batean izan. Hala. Eta ikusiz nola anitz haur ez diren eta eskuaraz bat ere inguratiak, eskoletik kanpo, behar du eskolak ekarri ingurumen oso edo inala oso hori. Hala, beraz, eskolak du arrapostu bat ekarri behar, problema edo egoera hori. Eta ekartzen du? Eta ekarri behar du. Ekartzen du? Mementuan ez da aski, hori du ikusten. Demora erdiz eta eskolarazko klaseak egitea, ez da aski. Ez du aski emaitza ona ekartzen. Aldiz ikusten da, demora osoz egiten dela ikberaz eta eskolarazko egun bat, diferentzia animalia ekartzen duela. Ara, demora erditik, demora osora pasatziak, biziki eta hun ekartzen du, eta haurrak hola tipi-tipiak eta hartuz bereziki, ageri da, aizeo bekio konprintzen dutela, mintzatzen dira eskuaraz, hori ez da, eta riski kausitzen eta demora erdiz egiten dutelaik, jabetzen dira hizkuntzaz, eta gero aize riskiago segitzen dituzte klaseak. Eta hun handi bat ere ekartzen du, sairaren jarraipenari ere. Anitz ikusten da, haurrek esenditzen dutela, haurrek eta itamek ere hola sendidute zaitasun bat badela eta eskuaraz ikastea eta horrengatik ardura uzten dute. Zonbaitzutan eta lehenbiziko maila bururatu gabere eta ono gehiago kolegiora sartzean anitzek uzten dute iduritzen baitzaie sobera eta zaila izanen dela eskuarazko ikasgaien txikitzia demora egio hartzen duela eta oro horrengatikan uzten dute. Ez da ere tendentzia bat adibidez be, aurra txarra balimada matematiketan da euskaragatik eta hortarako kentzen da ere lebidunetik. Ba hori ere anitzik usten da lehenbiziko eta arazoak agertzen dire laik hori da, iduritzen zaie eta mer eta eskoraren gatik dela, horrek ekartzen duela zailtasun bat gehiago, eta ordean aurraren launtzeko, sinplena da, eta elebidunetik kentzia, eta gero ardurenean, irakasle berek erraiten dute, problema, aurrak zuen problema, etzen eta eskoraren gatik, zinez matematiken gatik, benan gero berantei da, eta anitzek olako arrazoin batzuin gatik usten dute. Bada lan bat maiteko burasuekin? Seur da lan batua dela ere maiteko eta burasuekin. Txatzen gira eta inal ardura informazioaren ekartzea. Gure buraso esperientzia ere ekartzen du. Erriteko behar dela intzina lotu. Zaitasuna ez dela hizkuntzatik bereziki heldu. Eta gero on handia ekartzen duela aurrari elebidunian segitzea. Ba lehenbiziko mailan, ba bigarren mailan ere, eta hortan berda anitz eta demora pasatu. Ze goitatzen dut azken filan gurasak gaur egun, aurrek ezartzen elebidun sail batean? Anitz eta anitz ikuste molde badira, buraso batzuindako hori da kezka bat ere, anitz eta burrasoinako da gauz bat gehiago iduritzen zaie, aurrak eta eskuaraz ikaste marimadu geroko eta abantaila bat izanen dela, baina ardurenean ez da aski azkarra motivazio hori eta horrengatik da anitz ikusten hala, jende batzuk utzarazten beren aurrari eta elebiduna beste arrazoak eta izaiten baitira hartako berdira inala aitamak motibatu, eta gauza bat ere importantea dena erraiteko da, eta murgitzez estimaren dako ere, bereziki, aitamen kezka da, izaiten alda, demora gehiago la pasatuz eta eskuaraz, aurren maila frantsesean eman dezaun apalduko dela. Hori izaiten alda kezka bat, eta hori frogatia izana da, ez duela bate kalterik ekartzen frantsesari, frantsesean duten einari, eskuaraz hartziak. Eta mogiltzez estimak ere, ez du bat ere eta kalteik ekartzen, ez du apalazten eta frantsesezko eta maila, eta hori hizkuntza nazionalak bazitin eta ebaloik eta batzu eginak, duela zonbait orte, eta frogatu zuten, klarki, etzirela eta elebidunian ziren aurrak, besteak baino gaizkioari frantsesez. Hori gauza bat importantea da, ardura erraiten duguna. Mm-hmm. Bigabai, beraz, buraso elkartea sail elebidunean, zuek hori imertxoarena saldu nahi duzue, ama eskolentzat, bada beste elkarte bat sail elebidunean dena, guraso elkarte bat ikasbi deitzen dena. Hoiek, hori sustengatzen dute, elkarlanean arizizte, horren proiektu hortan? Ez dakit sustengatzen duten, ez gira eta baita ezpada elgarrekin ari, gertatzen aldi gira eta bilkura batzuitan eta elgarren ondoan, baina ez da beste gioko elkarlanik gure artean ez. Mm. Behar ezkoa ote da, justuki behar bada hori da, ere burasoak motibatzeko elkarlan bat sortzia? Berdin obekio laike eta burrasuan eta ikuspegiaren aldetik. Bon, baina nola da, bat duzu maitorte eta bi elkarte bagirela, bat bestearen saitxean. Ez dugu elgarren kontra deusik, baina bon, bakotxak gure eta borrakak ere maiten ditugu. Ez gira, ez ditugu arras ikusmolde edo jokamolde berak, baina bon, ustut eta bien lekia badela eta burrasuak berek egiten dute beren autua. Aipatzeko berbada, zuek dinamika horretan sartzen ziste beraz, immersioaren edo murgiltze sistemaren autua bultzatu nahi duzue. Gaur egun, behar diren medioak badira zuen esku erakasle falta adibidez, senditzen da? Erakasle falta handizki sendida, gero eta gilago, gero eta egoera zorrotzagoa da. Baduzu maiturte eta hezkuntza nazionalak eta fan, bere ahalak zartzen dituen ahalak eta postuak murrizten ari direla, eta hori gilago... Fan, sendida orai. Ikusi behar da joan den sartzean ehuna hor gehiago elebidunean sartu direla, eta horren parean postuak berdin edo kasik berdin irakasle postuak gelditu dira, postu erdi bat gehiago bakarrik izan da, mon kasik bera, eta beraz aur kopuruen arabera irakasle gutiago da. Eta horren ondorioa da, klaseak gero eta kargatuagoak direla, eta maila desberdinak ere, eta juntatzen dira klase berean. Haiz semaiten dira hiru eta lau maila desberdin arte klase berean. Eta hori zinez kaltegarri da. Beste sail bat aipatzeko, inbat urtetan eraman duzu aldarrikapen bat, ziurtagiri bat, elebidun sailan ibili diren behau jentzat eta basoa lortu duten entzat, ditu dienez, 2012an pasatu dutenek, lortuko dute ziurtagiri hori garaipen bat, zer ekarriko luke, azken finan ziurtagiri horrek? Be hori, ba, aspalditik galdegin zen zerbait da. Bon, egia da eta beren demora, eskola demora guzian eta haurrek basura heltzen diren elebidunean haur horiek, beste bano indar bat gillo emana zuten, eskola zaizan aziren beraz ardurenean matematika eta historia geografia eta hizkuntza bera lantzen zuten, eta hortaz, etzen deus ezagupenik, niun agertzen zenik. Hala. Beraz, spaldidanik alditen ginin, basoko diploman ager tzadin, olako aipamen bat bederen. Eta guai jakindugu, beraz hezkuntza nazionalak, akademiako errektoreak emanen duela, beraz eta joan den urteko batxilerer emanen dela ziurtagiri bat, frogatuko duena, beren eskola demora guzia elebidunean egina dutela. Beraz hori onarpen bat da, duten eta eskolaz duten maila batena, eta elebidunean induten ikasketa oso batena. Baloratzeko, azkenean, hori da. Baloratzeko, ba. Ezagupen importante bat da guretako. Nahiago ginuken eta ginuke... Basoko diploman aker dadin, horrek eta pizu gehiago ukanen baitzuen, baren bon, ez gira mementuan ono hortan, eta aitzinamendu gisa ikusten dugu beraz ziurtagiri hori. Eta euskara behar delarik sustatu garaiuntan ea beraz imertxio klase horiek garatzen diren ama eskoletan, bigabai elkarteko Maria Andre Urret behortan bukatuko dugu, kantu batekin, gaur ze kanturekin. Beraz, hautatu dut Kalakan taldeak emaiten duen Sagarari jo kantoa. Eta zergatik kantori? Gustatzen baitzait. Zerriki. Bakarrik. Ebe iratzartzeko goizuntan horrekin mukatzen dugu, miresker. Miresker zueri. Miresker.